Minęła szósta, to Polskie Radio, program trzeci. Krystian Hanke, dzień dobry, to jest czwartek, 2 stycznia. Audycja poranna, zaczynamy od serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Ognisko ptasiej grypy w gminie Uścimów na Lubelszczyźnie. W 3 powiatach obowiązują szczególne środki ostrożności. Dron spadł na dach Bazyliki Mariackiej. Na szczęście nie uszkodził kościoła. Antyrządowe protesty w Hongkongu. Policja zatrzymała blisko 400 osób. Rozporządzenie w sprawie zwalczania wirusa wysoce zjadliwej ptasiej grypy wydał wojewoda lubelski. Dotyczy 3 powiatów: lubartowskiego, łęczyńskiego i parczewskiego. Ognisko ptasiej grypy wykryto w fermach indyków w gminie Uścimów. Padło około 25 tysięcy ptaków, mówi wojewódzki lekarz weterynarii Paweł Piotrowski. Jest to, tak, bardzo wysoce zjadliwa ptasia grypa, H5N8. Teraz pobieramy próbki kolejne. Wiemy, że oprócz tej pierwszej fermy, to już mamy z 2 ferm tutaj obok wyniki już dodatnie. Na drogach wskazanych przez służby sanitarne mają się pojawić maty dezynfekcyjne. Wojewoda wystąpił też do ministra obrony narodowej o zgodę na to, aby żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej pomagali przy załadunku padłych ptaków przeznaczonych do natychmiastowej utylizacji. 24-letni Ukrainiec stracił panowanie nad dronem, którego używał po południu na rynku głównym w Krakowie. Maszyna spadła na dach Bazyliki Mariackiej, który na szczęście nie został uszkodzony. Policjanci będą się zastanawiać, czy postawić mężczyźnie zarzuty związane ze sprowadzeniem zagrożenia dla życia i zdrowia innych. Podkreślają, że rynek główny to miejsce odwiedzane przez bardzo wiele osób. 2600 zł. Tyle od nowego roku ma wynieść minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego dla kilku grup nauczycieli. Obowiązuje rozporządzenie ministra edukacji w tej sprawie. Podwyżka będzie dotyczyła najmniej zarabiających nauczycieli i jest związana ze wzrostem stawki minimalnej płacy w Polsce. Minister edukacji Dariusz Piątkowski jeszcze w grudniu zapowiedział, że wzrost minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego do 2600 zł będzie dotyczył 19 tysięcy pedagogów, czyli około 3% wszystkich pracujących nauczycieli w Polsce. Podnieśliśmy to wynagrodzenie o 100-kilkadziesiąt złotych, najczęściej w 5 kategoriach nauczycieli, którzy mogą ewentualnie pracować w szkołach. Minister potwierdził, że są pieniądze na zapowiedzianą przez premiera Mateusza Morawieckiego w exposé 6-procentową podwyżkę płac dla nauczycieli od września 2020 roku. Dariusz Piątkowski wyjaśniał, że pieniądze na tę podwyżkę są uwzględnione w subwencji oświatowej na ten rok. Jeszcze w grudniu, podczas spotkania związkowców z ministrem edukacji, Związek Nauczycielstwa Polskiego złożył postulat 15-procentowej podwyżki od 1 stycznia. Forum Związków Zawodowych było zdania, że 6-procentowa podwyżka od września tego roku nie rozwiąże żadnego problemu, a Oświatowa Solidarność postulowała zmianę systemu wynagradzania nauczycieli. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Teraz o planach Ministerstwa Obrony Narodowej na ten rok. MON chce sfinalizować umowy na samoloty 5. generacji, okręty podwodne dla marynarki wojennej oraz utworzyć agencję uzbrojenia. Szef resortu Mariusz Błaszczak w rozmowie z Polskim Radiem podkreślił, że kwestia kontraktu ze Stanami Zjednoczonymi na myśliwce F-35 jest na pierwszym miejscu listy zakupów w 2020 roku. Bardzo zaawansowany proces kupienia F-35. Myślę, że jestem o tym przekonany, że na początku 2020 roku będę miał dobrą informację dotyczącą właśnie konkluzji w tej sprawie. Polska chce kupić 32 samoloty F-35. Szef MON kilkakrotnie mówił, że nasz rząd dąży do wynegocjowania najlepszej ceny za ten kontrakt. Ma ona być zbliżona do kwoty, jaką za F-35 zapłaciła Belgia, a to było prawie 4,5 miliarda dolarów. W serwisie Trójki Zagranica. Policja w Hongkongu użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych, by rozproszyć tłum demonstrantów, wśród których były rodziny z dziećmi. Zatrzymano blisko 400 osób. Według organizatorów w antyrządowym marszu wzięło udział 1 000 000 osób. Policja podała, że było to 60 tysięcy ludzi. W wielu dzielnicach Hongkongu demonstranci blokowali drogi, rozpalali ogniska i rzucali koktajle Mołotowa. Formowano ludzkie łańcuchy, by z tylnych rzędów przekazywać osobom znajdującym się na pierwszych liniach protestów amunicję w postaci kamieni i cegieł. Antyrządowe starcia w Hongkongu trwają już od pół roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Rześko. Tak zaczyna się ten nowy rok, a w zasadzie ten dzień pracujący, bo wczoraj przecież świętowaliśmy. No i tak od razu powiem, że miejscami oblodzenia proszę uważać na drogach, jeśli państwo za kółkiem. Oblodzenia lokalnie, tak to nazwijmy sobie, no ale można się ich spodziewać znienacka i gdzieniegdzie. A co poza tym, przewidywane jest zachmurzenie umiarkowane lub małe, tylko lokalnie mglisto. Temperatura maksymalna od 0 stopni na Podlasiu, około 4 stopni w centrum, do 7 na nizinach Dolnego Śląska i 8 stopni także lokalnie w Kotlinach Sudeckich. Wiatr będzie słaby, umiarkowany na północy, wschodzie i w górach porywisty. Też proszę uważać, w Tatrach początkowo porywy wiatru do 60 km na godzinę. Jeśli gdzieś państwo się wybierają, to może niezbyt wysoko w góry dziś proponuję. Ciśnienie w Warszawie w południe 1014 hektopaskali. No jeśli to ważna informacja, to dodam, że będzie spadać. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Fundacja Salvatti wspiera edukację dzieci takich jak Weronika. Przed swoją glinianą chatą dziewczynka bawi się w szkołę. Ułożone w trzy rzędy patyki to jej uczniowie. Chce zostać nauczycielką, ale nie ma szansy się uczyć. Jej rodzina jest biedna. Jak jej pomagamy? Sprawdź na www.salvatti.pl. Dzięki Fundacji Salvatti działa już 7 placówek edukacyjnych w Afryce i Ameryce Południowej. Dajemy szansę na lepsze życie. Zmieniaj z nami świat. Wejdź na www.salvatti.pl. Ogłoszenie społeczne. Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się. Bezsenne noce, senne dnie. Ale sypiam z nią, choć śmieją ze mnie się i drwią. Taka zmęczona i pijana wciąż. Dlatego nie, nie pytaj więcej. nie pytaj, nie pytaj. Trochę popytamy, ale popytamy też dziś o chyba obok Paryża najbardziej obśpiewane miasto. Jakie to miasto? Zaraz się przekonamy, bo nasza reporterka już od jakiegoś czasu po tym mieście grasuje. Teraz do taksówki siada, zdaje się. Oh, thanks. Do Queens Plaza poproszę. Queens Plaza w dzielnicy Queens? Yes, yes, yes. No to zaraz sprawdzimy, czy dojechała do tej Queens Plaza. Chyba już wszystko jasne. Już jest jasne, mimo że dopiero 12,5 minuty po godzinie 6. To audycja poranna, no i tego pana nie może zabraknąć. Tutaj, o tej porze. Trójka, ranek małpa polskiradio.pl, gdyby państwo chcieli napisać, albo 71335. No i zagadałem. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill. Top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it. Up to you, New York, New York, New York. Tak na prędce wyszło mi kilkanaście utworów i choćby z tytułem Nowy Jork, a pewnie ich dużo, dużo więcej, na pewno nawet. No dobrze, Paulina Kozion-Bong w Nowym Jorku dziś przez cały dzień wsiadła do taksówki. Czy dojechała do tej dzielnicy Queens? To się przekonamy. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. No u mnie dobry wieczór chyba jeszcze. No tak. A dojechała Queens? Dojechała. Oczywiście dojechałam i to muszę przyznać, że bez GPS-u, dlatego że taksówkarze w Nowym Jorku, szczególnie z tych żółtych taksówek, tak dobrze znają miasto, że nie potrzebują dodatkowego wsparcia i Louis z Peru, który od 42 lat jeździ taksówką po Nowym Jorku, dowiózł mnie perfekcyjnie. Dziś będziemy przez cały dzień opowiadać o tym niezwykłym mieście, może nawet najbardziej niezwykłym ze wszystkich, jakie są na świecie. Na pewno wielu zwolenników tej teorii by się znalazło. To przy okazji załatwmy sprawę, bo pan Zbyszek z Bielska-Białej prosi, że gdyby spotkała jego kolegę od muzyki, to żebyś go pozdrowiła. Na pewno się uda. Dobrze, choć wiem, tak, że to miasto, tak, to miasto jest pełne przybyszów, ale na pewno się gdzieś w tłumie pan kolega od muzyki znajdzie. No cóż, miasto, które nigdy nie zasypia, a ty mówisz dobry wieczór, to jak to jest z tym spaniem? No, zasypia i nie zasypia. Zależy, które dzielnice. Ta, w której ja właśnie jestem, czyli Queens, trochę zasypia bardziej niż Manhattan, który rzeczywiście nie śpi. Manhattan, który jest tym city, New York City, czyli no, tym główną częścią Nowego Jorku. A czy wieje mocno? Bo tak szumi, coś szumi trochę, zimno, ciepło, zima, wiosna, lato, jesień. Przedwczoraj wiało tak, że można było stracić parasol i to nie jeden, bo naprawdę po ulicach krążyły parasole, ale już teraz jest w miarę ciepło. Dzisiaj pogoda, temperatura, jaka jest zapowiadana, to 9 stopni, więc i słońce, więc bardzo przyjemnie. No to jeszcze dopytam, bo to jest chyba ważna sprawa. Czy Nowojorczycy już się wieczorem przynajmniej otrząsnęli z tego, że jest nowy rok, 2020? Czy już zakończyli świętowanie? Czy jeszcze gdzieś tam na tle nowojorskiego nieba widać fajerwerki? Ja nie widziałam żadnych fajerwerek teraz wieczorem, także tutaj jest trochę inaczej niż w Polsce. O godzinie 12 fajerwerki, a później już spokojnie do domu i odpoczywamy. I celebrujemy Nowy Rok w domowym zaciszu i przede wszystkim wysypiając się po tak hucznej zabawie na Times Square. No to jeszcze będzie okazja, żeby o tym opowiedzieć po 6.30, o tej hucznej zabawie i pewnej tradycji. Paulina Kozion-Bąk będzie z nami do godziny 9, no i potem przez cały dzień na antenie Trójki. Bardzo ci dziękuję. Do usłyszenia zatem za niebawem. Jakbyś miała pod ręką jakieś gazety, to zajrzyj. Proszę, to opowiesz co i czy w ogóle w prasie, to może zbyt wąsko, w mediach, dobrze? Dobrze. To na razie w Polsce, w Warszawie. Do usłyszenia. Jest 19 minut po godzinie 6. Trójka. Jesteśmy połączeni. Zaczęliśmy od Obywatela GC. 44. miejsce na topie wszechczasów. No właśnie, top już po topie, piszą słuchacze. Zmartwieni trochę. Brak tego zespołu w pierwszej setce topu był ogromnym zaskoczeniem, a tych zaskoczeń było więcej wczoraj. No to dziś nadrabiamy troszkę, bo i top, i o Nowym Jorku. 20 minut po 6. dopiero na 102. miejscu. Najwyżej notowane nagranie zespołu U2 wczoraj podczas topu wszechczasów, ale to był dzień, ale to był dzień. Jak to się mówi internetowo, zrobiliśmy Państwu ten nowy rok. No i bardzo dobrze. I bardzo się cieszę, że Państwo się również cieszą. Tym bardziej, że dziś opowiem o kolejnym plebiscycie, który przed nami. Będzie jeszcze ku temu okazja. Proszę nasłuchiwać. Na razie 23,5 minuty po godzinie 6. Zapraszamy do Trójki. Aha, winien jestem jeszcze informację, redaktor. Marcel na chwilę sobie odpoczął i dobrze zacząć nowy rok od odpoczynku. To trzeba mieć fantazję. No dobrze. Trzymamy kciuki za wypoczynek słuszny, a oprócz Nowego Jorku dziś będziemy odwiedzać jeszcze kilka innych miejsc. Co w audycji porannej do godziny 9:00, oczywiście stałe punkty programu. Będziemy także składać życzenia nie tylko noworoczne. Czwórka obchodzi dziś 44. urodziny, a zatem najlepsze życzenia od Trójki dla Czwórki. I to już za pół godziny Krzysztof Szubzda opowie o tym, co dziś w kalendarzu wyczytać można. Jakiż to będzie dzień, to się przekonamy. Po 7:20 będę namawiał szczególnie tatusiów do zrobienia sobie przeglądu. Tak jest, też zdrowie rzecz bardzo ważna. Życzyliśmy go sobie wczoraj o północy, no ale samo życzenie to nie wystarcza. Czasami trzeba zrobić USG tego czy owego. Namawiam zawsze do USG całej jamy brzusznej, robimy niezależnie od wieku, raz w roku, mamy to w koszyku badań podstawowych, namawiam, żeby wykorzystać. Projekt Tata po 7:20, nieco wcześniej pojawi się oczywiście dr Tomasz Rożek, też tata? Sam jestem tatą, który goni swoje dzieci, zakładaj kapcie. A czy jest w stanie dogonić, to się wszystko okaże po godzinie 7:00, dlaczego? Doktor Rożek goni swoje dzieci, żeby założyły kapcie, to wszystko opowie. To rzecz bardzo ważna i też nurtująca wielu, myślę, nie tylko ojców, ale rodziców, a może nie tylko. Nie zdradzę jeszcze, jakie jest to pytanie. 25 minut po godzinie 6 to pora najwyższa, żeby jeszcze zajrzeć na pierwszej stronie gazet. W gospodarce będą przymrozki, ostrzega Puls Biznesu, ale także zdaje się Odwilż. Masz nową firmę? Skarbówka wybaczy ci błędy. Taki duży tytuł dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej. Zobacz, co zmienia się z początkiem tego roku, a zmienia się sporo. No i nie zapominajmy o euro. Apeluję, jak co roku na początku roku Rzeczpospolita, konsekwentnie namawiam do debaty nad przyjęciem przez Polskę wspólnej waluty, pisze Bogusław Hrabota, redaktor naczelny. Tarcza na bat Ziobry, czyli sędzia Wojciech Łączewski, odkrywa ważną broń w rozgrywce z władzą. Były sędzia, to pierwsza strona Gazety Wyborczej, tutaj także co się zmieni w roku 2020. Putin jada, nie nada, czyli gorąca polityczna dyplomacja dziś na pierwszej stronie Gazety Polskiej. Codziennie kremlowska propaganda przegrywa z prawdą historyczną. Czytamy na okładce tego tytułu. W fakcie o kolejnych kulisach sprawy Ilony Felicjańskiej. Natomiast w Superekspresie, no tak, nie dało się tego uniknąć. Król Sylwestra, czyli Zenek, o wielkim sukcesie imprezy TVP pod patronatem Superekspresu dziś na pierwszej stronie tegoż właśnie tytułu. I tak sobie myślę, jak to dobrze, że jednak mieli Państwo wczoraj top wszechczasów i dużo dobrej muzyki przez cały dzień od programu trzeciego. 26 minut po godzinie 6:00. No to co w takim razie można wyczytać w amerykańskiej prasie? Paulina Kozion-Bong w Nowym Jorku. Da się o tej porze jeszcze, znaczy właściwie już, gazety zdobyć? No, myślę, że się da. Ja osobiście nie sprawdzałam, czy wszystkie kioski są pootwierane. No, da się zdobyć gazetę, ale jeszcze nie dzisiejszą, to trzeba przyznać. Ale mi się udało zdobyć tę troszkę starszą, jeszcze z zeszłego roku, gdzie na przykład w New York Post burmistrz Nowego Jorku, który jest cytowany, mówi, że nie rozumie tych wszystkich wyczekujących po 8 godzin na placu w zimnie tylko po to, żeby przez kilka minut obserwować gigantyczną kulę opadającą na jednym z wieżowców Times Square z napisem rozpoczynającego się roku. De Blasio mówi, że trzeba mieć niezwykły hart ducha i podziwia wszystkich, którzy brali udział w tym wydarzeniu. Choć dodaje, że samo wydarzenie ma jednak coś z magii, gdy w jednej chwili można poczuć więź z milionem ludzi z całego świata. ale no właśnie, być może jednak za jakiś czas takiego tłoku na Times Square już nie będzie, bo populacja Nowego Jorku nieustannie się zmniejsza, o czym donosi również New York Post w artykule zatytułowanym Nowy Jork przepuszcza mieszkańców przez sito. Populacja miasta zmniejsza się z roku na rok od 4 lat. Na przestrzeni ostatniego roku zmniejszyła się o 50 tysięcy osób, które wyprowadzają się z miasta głównie z uwagi na wysokie koszty życia i ogromne podatki. No rzeczywiście, jak ktoś coś kupuje w Nowym Jorku, to widać na paragonie i odczuwa się te podatki. Ale dla przeciwwagi New York Daily informuje, że dwójka dzieci urodziła się w Nowym Jorku równo o godzinie 12 w Sylwestra. Powody do dumy mają rodzice z okręgów Brooklyn i State Island, a imiona noworocznych nowojorczyków to Anthony i Aidin. O, to tak jak w Polsce. Anthony, także popularne imię. Chyba tak, Antoś oczywiście. Jak czytamy w gazecie, wczoraj w Stanach Zjednoczonych urodziło się ponad 10 400 bobasów. No to gratulujemy serdecznie rodzicom. Przekaż gratulacje. Paulina Kozion-Bąk. Więcej o sylwestrowej zabawie już za kwadrans na antenie Trójki, a może nawet nie cały kwadrans. People are strange. Tak sobie wielu zapewne z Państwa wczoraj pomyślało, słuchając zestawienia topu wszechczasów, bo rzeczywiście niespodzianek było sporo. I on się trochę różnił, ten top w tym roku, tak się trochę od innych chyba. No to co? 58 miejsce. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. W ogóle mówić o dużym sukcesie tego zespołu z przeciwległego niż Nowy Jork wybrzeża z Los Angeles, bo przecież The Doors także na trzecim miejscu. No i na podium duża radość fanów. No i co? No i teraz patrzę na zegarek i znów minęliśmy 6.30, bo 6.31 i pół minuty już. Czas najwyższy powiedzieć kilka słów o pogodzie. Zacznę od temperatury. Być może to najważniejsza sprawa dla Państwa. 0 stopni dziś w Zakopanem w najcieplejszym momencie dnia. I to będzie najchłodniejsze miejsce, w związku z czym ujemnych temperatur dziś w ciągu dnia nie przewiduje. Pan synoptyk w Lublinie, Białymstoku 2 stopnie, 3 stopnie w Przemyślu, w Suwałkach, w Warszawie i Olsztynie, 4 w Krakowie, w Katowicach, Łodzi, Toruniu, Bydgoszczy, Poznaniu, 5 stopni w Wrocławiu i Szczecinie, a 6 w Opolu. Najcieplej dziś w Jeleniej Górze stopni 8. Na niebie zachmurzenie umiarkowane lub małe. Rano proszę uważać na mgły oraz oblodzenia na niektórych odcinkach dróg. Być może nie będę daleki od prawdy, jeśli powiem, że na przykład na wiaduktach. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy, na wschodzie, w górach porywisty, w Tatrach do 60 km na godzinę, a ciśnienie będzie spadać. Trójka. Program trzeci.

Strangers. Perfect zresztą też dobrze reprezentował naszą rodzimą scenę muzyczną w topie w trzech czasów wczoraj. Powiedziałem, że proszę dziś nasłuchiwać informacji o kolejnym ważnym topie, to już niebawem. 227 trójek to jest nasz telefon. Co tam na Mazurach? Wczoraj pierwszy raz w życiu, 1 stycznia widziałem pływający jacht. Nawet pan żeglarz pomachał nam ręką nieubraną w rękawiczkę. A pan redaktor tak przypadkiem by nie miał ochoty pożeglować w takich warunkach, czy raczej palmy, słońce, ciepło. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Wszystkiego dobrego, panie Adamie. Ja raczej frakcja rękawiczek, tak bym powiedział, mocniej, ale nie mówię nie. Może się akurat trafi, to wtedy nie będę oponował. Dziś żeglujemy po rzece Hudson trochę, tak sobie pomyślałem, no i oglądamy jedno z najbardziej niezwykłych miast na świecie. Na relację zaprasza sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Nowego Jorku. Trójka. Jesteśmy połączeni. I ten Nowy Jork wraz z Nowym Rokiem odwiedzamy dziś. Tradycyjnie na Times Square Nowy Rok wita ponad milion osób. No i nie inaczej było tym razem. No, w Nowym Jorku jest nasza reporterka Paulina Kozion-Bąk. Paulina, powiedz, jak wygląda Sylwester w tak kultowym miejscu? No jest radośnie, jest świąteczne, ale jest i bardzo ciasno. Żeby zająć dobre miejsce, trzeba być na miejscu już kilka godzin wcześniej, jak już Państwo słyszeli w przeglądzie prasy, nawet 8 godzin. I z tego, co słyszałam, bo przyznam, że nie sprawdzałam osobiście, że żeby zająć najlepsze miejsce, trzeba założyć pampersa, bo jest tak ciasno, że nie można ruszyć się nawet do toalety, także to jest rzeczywiście coś dla ludzi wytrwałych. Może dlatego wszyscy nowojorczycy, których pytałam o to, czy w Sylwestra wybierają się na Times Square, ci rodowici nowojorczycy, ale i przybysze odpowiadali, tak jak mieszkający w Nowym Jorku od 20 lat, pan Gabriel. Absolutnie nie. Za karę nigdy w życiu, nigdy. O nie, nie rób mi tego, nawet się nie pytaj. Ale przyznam szczerze, że napotkani przeze mnie rodowici nowojorczycy deklarowali, że w młodości chodzili na Times Square, bo wtedy jeszcze nie było tam aż tak wiele osób, nie było aż tak ciasno. No ale tych śmiałków przede wszystkim spoza Nowego Jorku, z USA, ale i turystów chyba z każdego zakątka ziemi na Times Square w Nowy Rok było, podobnie jak w poprzednich latach, około miliona. I wszyscy oni składali sobie życzenia noworoczne, które, co ciekawe, również w formie konfetti spadały dokładnie o 12 na Nowy Jork. 5, 4, 3, 2, 1. On behalf of Thank you. Czy mogę spytać, jakie ma pani życzenie noworoczne? Tak, pokój, zdrowie i szczęście. Wypisała mnie na stronie internetowej Times Square i spadły z nieba. Dokładnie tu. Tim Tompkins, president of the Times Square Alliance. Everyone knows that New Year's is. Wszyscy wiedzą, że z nowym rokiem przychodzą nowe nadzieje. My daliśmy szansę ludziom na coś niezwykłego: wypisanie swoich życzeń na 2020 rok na konfetti, które w nowy rok zrzucamy z budynków przy Times Square. Ta tradycja ma już kilka lat, ale w tym roku mamy rekord. 100 tysięcy osób przesłało nam swoje życzenia. Są one bardzo różnorodne, od bardzo osobistych, takich jak chciałabym zajść w tym roku w ciążę, żeby mój przyjaciel wyzdrowiał z choroby nowotworowej, albo dziecko dostało się do koledżu, po tak duże sprawy jak pokój na świecie czy ocalenie Ziemi od zmian klimatu. Chciałabym, żeby mój pies miał długie i zdrowe życie. On choruje na raka. Mam nadzieję, że będzie z nim wszystko okej. A ja chciałabym, żeby moja córka była szczęśliwa i zdrowa i żeby 2020 rok był tak dobry jak 2019. Żeby wszyscy byli zdrowi i szczęśliwi i żeby impreza trwała. Chciałabym, żeby mój pies, Lucky, miał szczęśliwe życie. Jakie są najpopularniejsze życzenia noworoczne? Przeanalizowaliśmy życzenia, które zostały wysłane na stronę i najpopularniejsze to zdrowie i szczęście. Równie często pojawiał się pokój na świecie, ale zdecydowanie zdrowie i szczęście. Ludzie chcą być zadowoleni ze swego życia. chcą być sami zdrowi i żeby ich rodziny były zdrowe. Ja chcę robić fajne rzeczy i zarabiać dużo pieniędzy. Szczęście dla wszystkich. Pokój na świecie. Chcielibyśmy dobrej zabawy dla całej rodziny. Są to życzenia właściwie zewsząd, bo Times Square odwiedzają ludzie z całego świata. A Nowojorczycy też wysyłają do Was życzenia? Oczywiście, Nowojorczycy też. Oni są bardzo cyniczni i zawsze myślą, że los powinien im dać więcej niż mają. Zawsze chcą być krok do przodu. Na ich warunkach oczywiście. Pokój i miłość. To wszystko wystarczy? Tak, to wszystko. To ja jeszcze na koniec opowiem panu państwu i oczywiście tobie również historię tego, dlaczego w ogóle odbywa się świętowanie na Times Square. To ja zapytam, a dlaczego na Times Square odbywa się świętowanie? Ano dlatego, że jak gazeta New York Times, bo też od tej gazety wzięła się nazwa tego miejsca, otworzyła nowy budynek, no to właśnie otwierała go w Nowy Rok, w Sylwestra i zorganizowała tam pokaz fajerwerek. No i tak to się wszystkim spodobało i tyle ludzi się zebrało po prostu na ten pokaz, że właściciele gazety doszli do wniosku, że już tak co roku będą świętować Nowy Rok, no choć może to też jest świętowanie urodzin tego budynku, no każdy może sobie wybrać, co chce świętować na Times Square. To powiedz jeszcze, czy to konfetti już jest posprzątane? Bo to zdaje się, że sporo tego spadło na Nowy Jork. Posprzątane, tak. No jeszcze troszkę tam gdzieniegdzie można znaleźć, ale rzeczywiście bardzo dobrze służby działają w Nowym Jorku. Sama się zdziwiłam, na przykład jeśli chodzi o metro, że jest tak czysto i że naprawdę w mgnieniu oka po prostu wychodzi tłum służb i sprząta wszystko, co zostało. To czego tobie życzono, powiedz jeszcze na koniec? Oj, przede wszystkim zdrowia, tak? To rzeczywiście to jest to, co życzą Nowojorczycy. No i tego, żebym wróciła tutaj za rok o tej porze. Mam nadzieję, że się życzenie spełni. Do porannej audycji zapraszamy do Trójki. Paulina wróci za niecałą godzinę. Do usłyszenia, Paulina Kozion-Bąk. Bardzo dziękujemy. Za 14 minut godzina 7. Na relację zaprosił sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Nowego Jorku. A wrócimy, bo przy okazji tej podróży taksówką Paulina nasłuchała się trochę o tym, jak działają taksówkarze. Te słynne żółte taksówki. Zdaje się, że nie mają wzięcia, ale to wszystko za mniej więcej godzinę. A teraz połączymy dwa w jednym, bo będą i życzenia, i będzie o Nowym Jorku. No i to wszystko wyśpiewa pan Artur z zespołu Ira. Tak, i życzenia szczęśliwego Nowego Jorku i troszkę o mieście, o którym dziś opowiadamy w audycji porannej ranek@polskieradio.pl albo 71335, tak można do nas pisać. Można także dzwonić 227-3. Dziękujemy za pierwsze życzenia. Oczywiście postaramy się spełnić. A już niebawem, razem z Krzysztofem Szuchtą, zajrzymy do kalendarza. No bo trochę się tam dzisiaj dzieje mimo wszystko. Niby taki 2 stycznia, prawda? Aha, no i oczywiście, gdyby Państwo chcieli się podzielić swoimi życzeniami, niezwykłymi, usłyszanymi, albo postanowieniami, to proszę dać znać. Garfunkel. Ich także nie zabrakło na topie wszechczasów. Za 7,5 minuty godzina 7. Urywki z kalendarza. A dziś czwartek, więc kartkę z kalendarza zrywa Krzysztof Szubzda. Nikt nie lubi być drugi. Pewnie drugi dzień roku też nie lubi tego, że jest drugi, ale wszystko kiedyś musiało być drugie. Druga Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy też odbyła się 2 stycznia, 26 lat temu. Na szczęście, będąc w czymś drugim, można ciągle być pierwszym w czymś innym. Na przykład drugi dzień roku jest zwykle pierwszym dniem pracującym, a papież Jan II był drugim Janem, ale pierwszym papieżem, który zmienił sobie imię, kiedy zasiadł na stolicy Piotrowej. A zasiadł 2 stycznia 1487 lat temu. Do tamtej pory papieże nie zmieniali sobie imion, nawet jeśli rodzice nazwali ich na przykład Telesfor. Naprawdę, był papież Telesfor, to właśnie on wprowadził pasterkę i post, a zmarł 2 stycznia, dokładnie 1884 lata temu. Przepraszam wszystkich Telesforów i wszystkie Telesfory, że podaję ich imię jako przykład imienia dziwnego, ale trochę takie jest. Przy okazji najlepsze życzenia, bo właśnie dziś Telesforowie i Telesfory obchodzą swoje imieniny. Papież Jan II mógł być pierwszym Merkurym, ale został drugim Janem, natomiast Trójka nie ma innego wyjścia. Musi być trzecim programem Polskiego Radia. Jeszcze gorzej ma czwarty program Polskiego Radia. Na szczęście Czwórka obchodzi dziś 44 urodziny, a zatem najlepsze życzenia od Trójki dla Czwórki. Cztery pory roku nadawane w Jedynce i browar rozlewany w Leżajsku obchodzą dziś wspólnie 42 urodziny, a jeśli ktoś z Państwa jedzie właśnie kolejką z Gdańska do Sopotu Kamienny Potok, niech poklepie od nas wszystkich wagon z okazji 52 urodzin tego połączenia. Chociaż najlepiej byłoby dać kolejce w dniu urodzin odpocząć. No właśnie, proszę się przespacerować w drodze powrotnej z Sopotu do Gdańska, bo jest jeszcze jedna dobra okazja do spaceru. Dziś obchodzimy 244. rocznicę pierwszej oficjalnej lekcji WF-u. Odbyła się oczywiście w Niemczech, a równo 300 lat po tamtej lekcji na świat przyszła piękna hiszpańska aktorka Paz Campostrigo. Sławiła się rolą Marii Magdaleny i świętej Teresy, a Paz Campostrigo znaczy po polsku pokój pola pszeniczne, co brzmi chyba nawet dziwniej niż telesfor, więc pani Campostrigo, żeby ułatwić sobie karierę, zmieniła nazwisko na Vega. Rok po niej, też 2 stycznia, urodził się Patryk Krzemieniecki, co brzmi bardzo szlachetnie, ale pan Krzemieniecki też zmienił sobie nazwisko na Vega i nazywa się teraz Patryk Vega. Natomiast 77 lat temu urodził się pan Stanisław Szelc, który nie zmieniał nazwiska na Vega i też zrobił karierę. No tak, Krzysztof Szobzda, bardzo dziękuję. Kiedy byłem małym chłopcem, to zasłuchiwałem się w skeczach kabaretu Elita. No a kiedy byłem małym chłopcem, także robiłem WF. Także wszystko się układa doskonale. A, nawet lepiej. 78 miejsce. Notowania 26 topu wszechczasów. Grupa Breakout. Tak Państwo wczoraj zdecydowali. No, zdecydowali wcześniej, wczoraj się okazało. Za 4 minuty 7, za 4 minuty serwis Trójki. Kiedy byłem małym chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł. Najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca, hej. Kiedy byłem dużym chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł. Głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Słabe drzewa łamie, hej. Wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Zapraszamy do reklamy. Można randkę zabrał mnie, znów wyglądam jak wilk.